استاسو زمين تاسو له دامت تک کوي جاغا درې مست لپاره څه کولی شي چې هغوی کې جرات دي چې هغه نرامي هغه ته کرخه ده چې زمونږ جنکۍ نه دي پکار. Some of them. ما ډېر مضبوط او داسې کړی دی.